beau cu prietenii, cu prietenii. Fiindcă mâine știu că o bună iară dau un mare tur, iară dau un mare tur, un mare tur. Astăzi vine și o fi, dar vreau să beau cu prietenii, vreau să beau cu prietenii, cu prietenii. Fiindcă mâine știu că o bună iară dau un mare tur, iară dau un mare tur, un mare tur. Când o pun, o pun cu sacul, merge mintea la băiat, îi merge mintea la băiat, la băiatul. Când o pun, o pun cu sacul, merge mintea la băiat, îi merge mintea la băiatul, la băiatul. Hai vino, hai vino, dă-mi vin că vreau să beau. Hai vino, hai vino, am de unde să dau. Hai vino, hai vino, dă-mi vin că vreau să beau. Hai vino, hai vino, am de unde să dau. Să